Insel milkom min Campus FM nil-awkom għal dan l-aħħar program fis-sensiela il-ġrajja wara l-kelma flimkien miegħi Slejn Buħanġar u l-missieda residenti ta' din is-sensiela li kien magħna minn ġimgħa l-oħra Professor Charles Briffa. Fil-fatt illum għal dan l-aħħar program f'din is-sensiela tal-ġrajja wara l-kelma se nieħdu diversi temi. Sewa, u biex indaħlu kemm jista' jkun Slejn f'dan il-programm sa naqbes l-etimoloġija dik ħaġa li forsi xi darba nagħmlu wkoll tagħhom daw termini huma l-ewwel immorru għat termini għax l-iskop tagħna huwa dejjem li naraw daqsxejn il-familja ta' terminu kemm tkun qed tikber. U l-ewwel grupp li se nitkellmu fuq l-ewwel tema hija x-xandir. X'hemm konness max-xandir. Pereżempju, fix-xandir nisimgħu kliem bħal andament. Il-mod kif imorru l-affarijiet, sa din hija orrajt l-andamentu, jista' jkun affarijiet oħra wkoll. Imma hawnhekk tintuża ħafna. U il-bidu ta' dak it-tifsir kien fix-xandir. Mbagħad ġiet trasferita għal sitwazzjoni oħra. Bħal meta għandek, pereżempju, jiena u inti ngħidu bħalissa qed ninvesti ħafna ħin fuq ir-riċerka. Il-kelma tinvesti tkun mislufa mill-qasam finanzjarju u daħlet fiċ-ċirkolazzjoni komuni. Jiġri dawn affarijiet li jiġru. Għandna l-kelma announcer, sewa, min ikun impjegat biex iwassal xi messaġġ jew avviż permezz tax-xandir. Sewa. Il-kelma apparat li tfisser il-makkinarju jew it-tagħmir li ikun hemm marbut max-xandir. Juża x-xandar juża wkoll il-bilanċ, se jiena qed nuża l-kelma xandar f'sens ta' xandir, jiġifieri dak li jaħdem fix-xandir. Mhux bil-forsi dak li qed ix-xandar, jiġifieri hawnhekk għalkemm xandar normalment hekk tfisser dak li qed ix-xandar qed niftehmu. Sewa, mela bilanċ fix-xandir tfisser equilibrium. Jiġifieri it-qassim kemm jista' jkun ugwali bejn naħat differenti. Importanti. Speċjalment u x'hekk inti naħseb inti tagħmel. Speċjalment kun ġejja xi elezzjoni. Eħe. Eżatt, jiġifieri hawnhekk kif qed tgħid Slejn irid ikun hemm dak il-bilanċ. Għandna l-kelma bulettin li fix-xandir tfisser tarif jew rapport. Il-kelma cable television, jiġifieri television bil-wire. Ġifieri cable television ġieli tintuża television bil-cable ukoll ftehmna. Jintuża terminu coverage, rapport ta' fatti. Sewa, ġifieri dak li jintlaħaq minn stazzjon tax-xandir jew minn xi mezz tar-reklami. Il-kelma distance learning permezz tax-xandir. Ġifieri seri ta' programmi edukattivi permezz tal-medja li jistgħu anke iwaslu għal eżamijiet pubbliċi. Il-kelma dokumentarju li tagħtina għamla ta' programm differenti minn pereżempju programm ta' diskussjoni, programm ta' telenovela, pereżempju, dokumentarju, ġifieri għandek ġabra ta' fatti fuq xi suġġett. Editorial ukoll li jista' jkun li fix-xandir ikun hemm bżonn ta' editorial fis-sens ta' xi ħsieb jew opinjoni ta' editur. Jiġifieri anke ikollok għamla ta' programmi u għandek l-editur tagħha. Fix-xandir insibu l-format, l-għamla, jiġifieri, il-forma, s-sura, imma tintuża ħafna l-kelma format. Sewa, u dina hawnhekk ġifri tissaħħaħ ukoll mill-computer ukoll dil kelma. Frekwenza, sewa, kemm jola u jitbaxxa kull sekonda il-ħoss jew l-elettriku biex ikun adattat ta' trasmissjoni bir-radju, il-frekwenza, hawnhekk ma nistgħux nevitaw li nsemmu affarijiet elettroniċi fil-fatt għax ix-xandir. Isu mhux twielet biss imma anka jgħix fuq l-elettronika. Fix-xandir ikun hemm il-ġurnaliżmu, ikun hemm ġieli tintuża l-kelma ħabbar, ma tantx nisimgħu, imma l-ħabbar huwa dak li jaqra l-aħbarijiet jew xandar xi programm fuq radio jew televiżjoni. Ix-xandir ġieli kollu ideoloġija, ma dan huma s-affarijiet partikolari. Sewa, per eżempju, jiena nimmaġina ħafna li Campus FM l-ideoloġija tiegħu hija l-kultura. Aħna fil-fatt insejħu l-mission statement. Il-mission statement, eżatt. U il-mission statement kważi kważi iktar twassal l-iskop ta' dak. Però għandek fil-mission statement għandek il-filosofija tal-istituzzjoni. Ekku. Sewa. Il-kelma imparzjalità, nerġgħu lura għal dak li attenti għall-bilanċ, sewa. Indottrinazzjoni, dina ġifieri affarijiet li kienu jiġru u għadhom jiġru f'ċerti pajjiżi, l-indottrinazzjoni l-użu tax-xandir biex iġġar lil ħadd ieħor jaċċetta dak li inti temmen fih. Alright? Nużaw il-kelma kanal jew channel mhux hekk. Mezz ta' trasmissjoni għandna l-kap tax-xandir, il-bniedem li huwa responsabbli għax-xandir tal-istazzjon, u mbagħad hemm korrispondent, wieħed li jiġbor jibgħat l-aħbarijiet u l-kummenti għal mezzi tax-xandir, ikun hemm il-kummentatur. Issa mbagħad nidħlu għal ċerti programmi wkoll, pereżempju għandek il-kummedja, għandek id-dram, jew inkella it-teledram. Il-radio dram, right, għandek dawn l-affarijiet, ġifieri qed insemmuhom dawn huma komuni, per eżempju, f'dan il-kuntest ukoll għandek it-teleserje ukoll. Telenovela, sewa, hemm dawn ukoll li jidħlu fil-familja tax-xandir. U allura iktar u iktar jagħtu l-wisa ta' din il-familja kemmi rikka, kemmi għanja. Issa għaliex, għax ix-xandir jirrapprezenta elettronikament is-soċjetà kollha. Ma jistax ikun hemm xi ħaġa li ix-xandir jekk tippermettili l-espressjoni ma jdeffiss imnieħru fih. Jista' jkun fil-bini, jista' jkun fil-liġi qed imur għall-estremitajiet. Għandek kollox. Allura il-programmi huma mimlijin f'dan is-sens. Fil-fatt illum għandna wkoll ma nistgħux neskludu x-xandir ukoll bl-internet. Ukoll għandek ix-xandir bl-internet, eżatt. Forma ieħor ta' xandir. Iktar twissa inti għax issa inti li tħalt f'dak il-qasam allura il-familja tax-xandir sa terġa' tikber ukoll. Sewa. Però dejjem irid ikollok ċerti affarijiet, pereżempju mikrofonu, prezentatur, meta għandek il-trasmissjoni diretta għandek il-phone-ins, għandek il-pluralizmu fix-xandir, għandek il-producer, propaganda, skeda, script, għandek dawn l-affarijiet kollha. Mbagħad wieħed jista' ikompli jżid bħal meta għandek talk shows ukoll telespettaturi, is-semmija, right? Però ħalli ngħaddu għal tieni suġġett li huwa l-avjazzjoni. Sewa hawnhekk l-avjazzjoni ġifieri santiru da xejn. Wasal is-sajf u jiżdiedu l-vaganzi. Mhux hekk u mhix xandir allura santiru. Sewa. U l-avjazzjoni u koll għanda għaw Malta dejjem sewa, għaliex fl-Ingliż hemm ħafna iktar termini minn dawn li sanajdu aħna. Imma għaw Malta aħna għanna u koll it-termini tagħna li xoħod minnum kena ħalluhom bl-Ingliż u koll. Per eżempju, jekk jiena ngħid x'differenza hemm bejn airship u ajruplan. Ftehimna? Airship huwa l-ewwel forma ta' trasport bl-ajru. Sewa li kien għamla ta' trasport ta' basket isu bil-bżieża f'temna, ma tistax toħloq kelma bil-Malti Allora titħallija airship, li għonnet t-sadika maħdu xintuża, ek, allura manniċa għalfejn. Imma mbagħad għandna aeroplan tal-baħar, aeroplan tal-aeroplan ċivili, aeroplan militari, aeroplan tal-ġar, aeroplan tal-ġet, jet plane, sewa, aeroplan tal-ġliet, right, aeroplan tal-passiġġieri, aeroplan tal-salvataġġ, aeroplan tal-trasport, dawn huma kollha forum ta' aeroplani, naturalment hemm ħafna iktar aeroplani minn hekk, però dawna żgur illi aħna nużaw ħafna drabi bil-Malti, ħafna minn dawn it-termini tajjeb li semmija jkunu jafu ittieħdu mill-gazzetti ta' kuljum tagħna, gazzetti bil-Malti ta' kuljum, jiġifieri sinjal li jkunu qegħdin jintużaw. Issa anke meta inti tkun qed tirrapporta fuq x'inhu jiġri barra minn Malta, pereżempju il-ħidma li saret minħabba l-gwerra fil-Libja. Kien hemm bżonn ta' ħafna aeroplani differenti. Allura il-Malti, ġifieri il-ġurnalist Malti li kien qed jirrapport ikollu jsib il-termini Malti. Fil-fatt hawnhekk irid ikun aktar speċifiku f'sitwazzjonijietek, ma jistax juża terminu in ġenerali aeroplan u jieqaf hemm. Le. Għandek l-istess ħaġa hawnhekk forsi mill-avjazzjoni naqbżu għan-navigazzjoni wkoll għal-vapur. Għandek vapuri differenti sewa. Għanna ukoll il-kelma charter, per eżempju, li ukoll hija marbuta ma' l-avjazzjoni. Charter hija skeda ta' titjiriet fuq bażi organizzata minn operaturi għal gruppi ta' passiġġiera. Jekk nħarsu ukoll lejn partijiet ta' l-aeroplan, se nsibu per eżempju il-cockpit, li hija il-kabina tal-pilota. Sewa, mbagħad għandek il-ċwiena, all right, u għandek anka it-tmun. Sewa, ma dawn huma partijiet tal-aeroplan. Nużaw il-kelma titjira jew inkella għax ġieli tintuża wkoll bl-Ingliż bħala flight. Xi flight qiegħed fuqha inti hekk ngħidu. Għandna il-forza tal-ajru. Gliders, mbagħad għandna il-hangar fejn jiddaħħal l-aeroplan, jisu il-garax ta' aeroplan, speċjalment meta ikun irid jieħu jagħmel xi isiru lu xi tiswijiet. Linja tal-ajru, għandu il-logbook, hemm il-paraxut, hemm il-pilota. Illum qed jerġgħu jinqalgħu il-pirati tal-ajru, bħalma hemm il-pirati tal-baħar, għax qed jerġgħu ukoll isiru popolari daw b'xi mod, right, hemm anke il-pilota tal-ajru, il-kelma radar, li hija importanti, għandna ir-runway f'temna, u hawnhekk interessanti li għax madan naturalment għandna l-ajruport, pereżempju, aħna wkoll, imma hawn min jgħidlek minn flok aeroport, aħjar nuża mitjar. Tittoqgħod attent għax mitjar huwa propjament huwa il-post minn fejn ittir, jiġifieri iktar għandha x'taqsam, iktar għandha x'taqsam ma' runway milli ma' l-ajruport. F'mod in ġenerali. Għax żgur għax l-ajruport mhuwiex il-post minn fejn ittir inti, għax huwa iktar minn hekk. L-ajruport huwa il-post minn fejn inti tgħaddi għal proċess. Biex ittir. Ġifieri ma nimmaġinax li tmur tagħmel check-in inti fuq ir-runway. Ara kemm ikollok tiġri wara l-bagali. Ftehna, ġifieri hemm raġuni għal kull ħaġa li l-Maltin jużaw. Ġifieri għaliex ħafna drabi jgħidu fuq ir-runway u ma tantx jużaw mitjar. Ir-runway naħseb jiena tagħti iktar tifsira ta' dak illi qiegħed isir fil-fatt mill-ajruplan. Għaliex? Għax irid jieħu r-rankatura u mbagħad jitla, ġifieri propjament kieku kellna noqogħdu nfettqu, il-mitjar sa tiġi parti mir-runway, terġa' niftehmu, ma insomma, dawn huma affarijiet illi wieħed jagħmel għax ikun qed jistudja l-lingwa sewwa. ħalli naddu għal tema oħra, ħalli għalmenu nkunu għamilna u duqna ftit temi differenti u saniħu issa it-tema tal-mużewijiet. Sawa, u fit-tema tal-mużewijiet, allura l-ewwel kelma li tiġina f'moħħa, f'moħħna hija antikità. Il-mużew jintrabat ma l-antik, jiġifieri hemmhekk għandek inti il-ġabra ta' oġġetti marbutin ma' l-istorja tal-pajjiż. Sewa, u l-antikità fil-kunċett Malti imur għal qabel iż-żmien medjevali. Sewa, forsi wieħed isejjaħlu il-perjodu klassiku. Ftehmna? Fil-mużew issib armatura, jew inkella jekk trid vetrina. Imma armatura f'żewġ sensi. Għaliex għandek vetrina armata, però mbagħad għandek l-armatura meta inti għandek il-korazza ta' kavaller, dak l-armar tas-suldati li mgħoddija. Fil-mużewijiet l-oġġetti jissejħu esebiti. Għax huma poġġuti għal wirja. Sewa, u hawnhekk ikunu l-esebiti ikunu miġburin f'kollezzjoni marbutin ma' suġġett. Ftehna, jiġifieri dejjem ikun hemm fil-vetrina l-esebiti x'aktarx li apparti mis-suġġett ukoll ikunu marbutin ukoll anke fil-kuntest tagħhom. Ftehna? Ġifieri għalkemm inti pereżempju jkollok suġġett ta' gwerra, pereżempju, l-esebiti fuq xkaffa partikolari ikunu jekk aħna nibqgħu fuq suġġett ta' gwerra, pereżempju jkunu għamliet ta' balal, mhux se tagħmel, pereżempju tagħmel balla mbagħad tagħmel arma tal-uniformi, isom ma tantx jaqblu, ġifieri hemmhekk hemm sena u arti importanti ta' tqassim tal-esebiti. Fil-mużewijiet insibu anke l-fdal. Ħafna drabi dak li jinġabar huwa dak li jifdal mill-ħerba li jkun għamel il-bniedem storiku nnifsu. Sewa. Kelma folklor hija importanti fil-mużewijiet għaliex ħafna drabi il-folklor huwa dak li jidentifika lill-grupp u ipoġġieħ fil-żmien jew kellha fil-qafas storiku tiegħu il-folklor, imma anke aktar minn hekk għax juri d-drawiet, l-użanzi, l-imġieba, ftehna. Jiġifieri il-mużew fil-familja tiegħu ta' termini ikun irid jagħti kuntest kemm jista' jkun sħiħ. Sewa, għandna l-kelma iskrizzjoni li hija importanti għaliex kull esebit li inti tpoġġi, sewa, jekk inti tagħmilha iskrizzjoni tkun qed tispjega lill-klijenti dawk x'inhuma l-affarijiet li jkun hemm. Mal-mużewijiet ġieli jidħlu postijiet bħal katakombi wkoll. Il-katakombi jintużaw jew kellha jista' jkunu pereżempju it-tempji neolitiċi li għandna, preistoriċi, sewa li dawna fihom infushom huma mużewijiet għaliex huma qed jagħtu wirjiet sħaħ ta' affarijiet tal-qedem ukoll. Il-kelma kollezzjoni hija importanti ukoll għaliex fil-fatt mużew huwa kollezzjoni ta' jew ġabra ta' oġġetti marbutin mal-imoddi u dawna jitpoġġew apparti milli jitpoġġew f'post partikolari ma jitpoġġew b'suġġett ukoll partikolari. Issa il-kelma leġġenda pereżempju hija kelma li tifforma dejjem parti mill-istorja u tradizzjoni tal-pajjiż, allura il-mużew irid jagħti każ il-leġġendi ukoll. Jużaw ukoll fl-organizzazzjoni tal-mużewijiet il-manekkini li huma dawk il-pupi li bsin biex juru il-kostum jew kellha l-imġieba jew kellha xi drawwa tal-antik sewa. Jużaw ħafna fil-kunċett ta' mużew il-kelma rikostruzzjoni għaliex hemm binja mill-ġdid ta' xi xena mill-ħajja. Illum ir-rikostruzzjoni mużewmina biex niftehmu anka qed toħroġ il barra fit-toroq. Fil-fatt qed jiġuni f'reenactment. Eżatt, dik hija ukoll għamla ta' mużew jiġri fit-triq. Li huwa interessanti ara kemm nużaw hawnhekk u l-kelma reenactment ukoll qed nużawha aħna ukoll. Mbagħad hemm kliem bħal skavi sewwa li tfisser tiftix jew tħaffir sewwa, wirja u rajt u storja dawn huma komuni. Il-qasam liħor li sanamlu l-lum, u forsi jkun l-aħħar wieħed għal-lum, għaliex il-ħin ma tantx jippermetti iktar, huwa il-qasam tat-turizmu. U fil-qasam tat-turizmu l-istess, aħna rridu ngħidu bħalma għadna għal xi temi oħrajn, li l-lum tant sar komplikat it-turizmu li anka il-familja tat-termini tat-turizmu bil-Malti saret ikkomplikata. U għandna bżonn nispjegaw għaliex palma jaf kulħadd it-turizmu huwa industrija importantissima fil-pajjiż tagħna. Għandna pereżempju aġenzija tal-vjaġġar, kulħadd jaf x'inhi u x'hekk din, jiġifieri meta inti trid tibbukkja passaġġ tmur f'aġenzija u tibda minn hemmhekk. Għandna l-kelma alloġġjament. Sewa, ġifiri l-akkomodazzjoni, il-provvediment ta' akkomodazzjoni f'xi hotel jew kella x'imkien mod ieħor fejn inti għandek is-servizzi kollha li hemm bżonn. Avjazzjoni ċifili, dik diġà tkellimna meta għadna fuq l-avjazzjoni. Issa, it-turizmu jinqed ħafna postijiet bħal bar, restorant f'temna. Take away, dal-affarijiet dawn huma kollha stabilimenti ta' l-ikel li huma importanti wkoll għat-turizmu. Sewa. Qabel fl-antik ma nafx illum għadniex nużawhom il-barklor. Reġgħet qabdet din fil-fatt. Reġgħet interessanti. Kottonera speċjalment. Tajjeb, għax ikun hemm servizz forsi anke żgur hemmhekk għandek biex jaqsmu minnaħa l-oħra. Tajjeb eħe. Ma issa rridu naraw jekk bħala kelma barklor tibqax li ma tmhux tiġi xi kelma oħra barranija u toħdilha posta, fhimt? Għax issa llum kulħadd sar bravu, allura kulħadd ħobb juża xi kelma. Eħe. Għandna fit-turizmu għandna l-kelma check-in pereżempju. Sa hawnhekk bil-forsi torbot ukoll ma' aspetti oħra anke dawk li diġà semmejna tal-avjazzjoni, pereżempju, il-check-in desk, il-bank fejn inti tmur tagħmel il-check-in. Semmejna stabilimenti tal-ikel hemm il-chef, hemm il-waiter, alright, il-kok. U mbagħad għandna wkoll mat-turizmu id-departure lounge. Fejn wieħed joqgħod jistenna sakemm iżgħir il-ħin ħalli jgħaddi mill-gates, għandek dawn l-affarijiet ukoll, alright, hemm ekwipaġġ, għandna ekwipaġġ ġifieri dawk in-nies li jaħdmu fuq ajruplan jew kellha fuq vapur. Il-kelma eskursjoni bħala ġita ukoll, dawn huma pereżempju dawk li jagħmlu għamla ta' turizmu fuq il-baħar bil-cruise liners. Dawna jħobbu jieħdu ħafna mill-Maltin xorta jibqgħu jgħidu l-excursions, jieħdu l-excursions, jew kellha meta tmur inti għand fl-aġenzija tal-vjaġġar l-excursions qed toħodhom. Però aħna għandna il-GT jekk trid. Għalkemm ukoll hemm daqsxejn ta' differenza. Ġita donna iktar hija marbuta issa ma' skola meta jmorru it-tfal joħorġu fuq ġita edukattiva. Ma m'hemm xejn ħażin li kelma twessala daqsxejn iktar l-użu tagħha. Semmejna restaurants hemm il-head waiter sewwa. Itinerarju hija kelma importanti. Kliem bħal lukanda jew hotel, lukandir jew hotellier, għandna night club, operatur tal-vjaġġar, package holiday, li jista' jiġi pakkett turistiku, passiġġier, receptionist, sewa. Il-kelma tariffi li huma għamla ta' mhux għamla, huma r-rata uffiċjali ta' prezzijiet li għandhom jiċċarġaw il-bejjieħa, speċjalment it-tariffi importanti li jkunu hemmhekk biex lit-turisti ma jiċċarġawhomx iż-żejjed, hemm it-terminal, sewa, travelers checks, turist naturalment, viżitatur, vjaġġar, waiter. Zbarkar, insomma, hemm ruxmata kliem ieħor li wieħed jista' jqisu kollha hawnhekk. Naħseb li f'din is-sensiela rajna naqra termini mhux ħażin. Ekku, ekku. Familja kbira. U ħallejna ħafna barra, pereżempju, hawnhekk fit-turiżmu hemm il-kelma souvenir li hija importanti. U anke għamliet ta' souvenirs li wieħed jista' jkollu wkoll. U hemm anke l-għamliet ta' trasport li turisti jista' jieħu il-coach, per eżempju, jew il-taxi, offeritek. Ġifieri, la tibda tiftaħ imbagħad issib li hemm ħafna. Tajb ħafna u hemmhekk temmejna dal-aħħar programm fis-sensiela il-ġrajja wara il-kelma. Grazzi ħafna li ngħaqadtu magħna matul din is-sensiela nfakrukom li min jixtieq jerġa' jisma' dawn il-programmi flimkien ma' programmi oħra li joffri Campus FM. Nissuġġirilkom titlu fil-websajt tagħna li hija www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni webcasts u hemmhekk issibu lista sħiħa ta' programmi li aħna ngħaddu minn skeda għall-oħra. Grazzi li segwejtuna minn Campus FM, insellmulkom.